ममस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की छठी कक्षा, आप सभी का स्वागत है। के प्रारंभ में परसों के थोड़ा सा 10 के ऊपर दूसरी संख्या जी बात करना ठीक है, बैठिए। लोक में हम जब वाद विवाद बोलते हैं तो इन दो के बीच में वाद चल रहा है, तो थोड़ा निंदित अर्थ में देखते हैं। आजकल जो प्रचलित है वाद का मतलब विवाद से जुड़ा हुआ वाद हम सोचते हैं, वाद चल रहा है इनमें। तो यहां जो वाद शब्द है ये अच्छे अर्थों में है, इसका वास्तविक अर्थ यही था। वाद शब्द को गुजराती में वात बोलते हैं और हिंदी के अंदर बात बोलते हैं। बातचीत चलती है, बात कर रहे हैं, उसको तो हम निंदित अर्थ में नहीं लेते हैं, लेकिन वाद शब्द को हम निंदित अर्थ में लेते हैं। अच्छा नहीं लगता है कि ये कुछ गलत चल रहा है। लेकिन जो अर्थ हिंदी में बात का है, वे बातचीत कर रहे हैं आपस में किसी विषय को लेकर के, प्रेम पूर्वक जब कर रहे हैं, और गुजराती में वात बोलते हैं, और संस्कृत का ही ये शब्द है वाद। तो जिस अर्थ में हम बातचीत समझते हैं उसी अर्थ में वाद को समझना चाहिए, निंदित अर्थ में नहीं। और इसके साथ विशेषताएं और जुड़ी हुई हैं। ये जो बातचीत चलती है, वाद चलता है, कुछ नियमों के अनुशासन के अनुरूप चलता है, उच्छृंखल रूप से नहीं चलता है। जो न्यायोचित नियम हैं, किसी के एक पक्ष को लेकर नहीं, दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। जब तक वो रखना चाहते हैं अपनी बात को रखते जाते हैं, कुछ आधार देते हैं अपनी बात का, आग्रह नहीं रखते हैं। दूसरे की बात यदि प्रमाण से सिद्ध हो रही है और अपनी खंडित हो रही है तो मान लेते हैं। ये इस तरह की प्रक्रिया चलती है, इसे वाद कहते हैं। दूसरा है जल्प। तो आपके बगल में जो है उनसे पूछिए, आप बताइए जल्प किसे कहते हैं। माइक दे दीजिए उनको। जो परीक्षा देने वाले हैं उनसे किसी से भी मैं पूछ सकता हूं, जल्प किसे कहते हैं। माइक ऊपर, बिना संकोच के बोलिए, सब अपने हैं, बहुत सरल बात है, बोलिए। और त्रुटि हो तो चिंता नहीं करना है, जो आपको समझ में आ रहा है बोलिए, संशोधन हो जाएगा। नहीं, आपके बगल में जो, आप बताइए, बैठे बैठे बता दीजिए। ओ मचेरे जी, अपने पक्ष को रखना और दूसरे के पक्ष को काटना ही जल्प कहते हैं जी। और इसकी कोई विशेषता बताना चाहेंगे आपसे बगल में जो उनको दीजिए, कोई विशेषता और बताना चाहेंगे जल्प की। नहीं, इन्होंने जो बताया इससे अतिरिक्त कुछ और आप बताइए। दूसरी संख्या पे नहीं, आपसे आगे वाली जो बहन जी है हरे रंग पे जिन्होंने पहन रखा है, जो हाथ खड़ा करेंगे उन्हीं से पूछूंगा, ऐसा नहीं किसी से भी पूछूंगा। इन्होंने जो बताया जल्प के बारे में उसमें कुछ आप और जोड़ना चाहते हैं स्पष्टता के लिए। जी, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से बात करते हैं और पार्ट देख के आते हैं या नहीं, मेरे पास प्रतिदिन का पाठ आपको प्रतिदिन देखना है। इधर से तीसरी संख्या पे जो है आप बताइए, आप बताइए। आपको क्या बताना है, जल्प के बारे में उन्होंने जो बताया उसमें कुछ अतिरिक्त बताना है, केवल उतना ही बताना, अतिरिक्त बोलना हो तो उसको मत दोहराना बिल्कुल भी। जी, जल्प में सत्य को जानना ये मुख्य नहीं होता, और हमारा पक्ष जीतना ये मुख्य होता है। हमारा पक्ष जीतना ये मुख्य होता है। आपने बोला उतना ठीक है कि अपने पक्ष को स्थापित करता है, दूसरे को खंडित करता है, ये तो वाद में भी होता है। वाद में भी दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रखते हैं, रखना ही होता है, और एक दूसरे का खंडन भी करते हैं, वो भी होता है। ये तो वाद और जल्प दोनों में होता है। विशेषता क्या है इसमें? जीतने के लिए ये बातचीत की जाती है, दूसरे को हराने के लिए की जाती है, सत्य के निर्णय के लिए नहीं। और इस एक प्रयोजन के अंतर होने से इसके स्वरूप में अंतर आ जाता है। क्या अंतर आता है? कि वाद में दूसरे ने यदि त्रुटि की, हम बताते हैं कि देखो ये आपसे त्रुटि हो गई, हेतु गलत दे दिया, उदाहरण गलत दिया, आपकी बात तो शब्द प्रमाण से गलत है, ये उससे विपरीत पड़ रही है, तो वो स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मेरे से त्रुटि हो गई। अब वो फिर और सोच के बताना चाहता है दूसरा बात, दूसरी बात, हेतु गलत हो गया तो दूसरा बताना है, तो उसको अवसर दिया जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, एक प्रयास और कीजिए। फिर त्रुटि होती है, फिर बताते हैं और प्रयास कर लीजिए, गलती से मुंह से कुछ निकल गया तो कोई बात नहीं और कर लीजिए। ऐसा ही वो भी हमारे साथ में करता है, हमारे से भी त्रुटि हो जाती है तो कह नहीं मेरा अभिप्राय ये था, ठीक है चलो अब उस पर नहीं अड़ेंगे कि नहीं आपका पहले ये कहा था आप तो उसी पर ही अड़के चर्चा करेंगे। अब सामने वाला कहता है नहीं मेरा अभिप्राय ये था, अब जब वो स्पष्ट कर रहा है तो अब उसको मान लेते हैं कि ठीक है इस अभिप्राय को मान के चले, अब उसके आधार पर आगे चर्चा चलेगी। चर्चा को निर्णय तक चला सकते हैं उसमें, यदि समय है अनुकूलता है तो जब तक निर्णय नहीं होता है चला सकते हैं, उसको रोकते नहीं है, दूसरे की त्रुटि होने पर उसको हारा हुआ घोषित नहीं करते। जबकि जल्प में क्या होता है, जैसे ही दूसरे ने त्रुटि की उस त्रुटि को पकड़ लिया, त्रुटि पकड़ लेते हैं ना, सामने वाले की त्रुटि ही पकड़ते हैं हम जिसको हमें हराना है, चाहे खेल हो, चाहे बातचीत हो, राजनीति हो, कहीं भी हो, सेना में युद्ध हो रहा हो तो दूसरे की कमियों पर नजर रखते हैं खासतौर से, और वहीं पर चोट की जाती है, उसको पकड़ा जाता है। तो ये जो 16 चीजें अभी यहां गिनाई थी उसमें अंतिम था निग्रह स्थान। निग्रह मतलब पकड़ना, उसको अच्छी तरह पकड़ लेना। जो पकड़ के स्थान होते हैं, पकड़ के स्थान होते हैं वो, अब किसी ब्रह्मचारी को पकड़ना हो आपको तो कहां से पकड़ेंगे? गुरुकुल के ब्रह्मचारी को कमर से पकड़ सकते हैं, देखो ये छोटी शिखा को दिखा रहे। अब शहर के कोई होंगे तब तो चलो बाल को कैसे भी पकड़ लिया, अब गुरुकुल के ब्रह्मचारी पे यू कोई करे तो कहां से पकड़ेगा? तो कहां से पकड़ का स्थान कौन सा है? तो वो इनको शिखा से पकड़ सकते हैं। सबके अलग अलग पकड़ के स्थान हो सकते हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी के कपड़े ऐसे होते हैं तो उसको कपड़े से पकड़ सकते हैं। हमें पकड़ना होता है दूसरे को तभी तो नियंत्रित करेंगे, और कहां से पकड़ा जाता है? जो उसकी दुर्बलता का स्थान होता है। कबड्डी खेलते हैं तो वो पैर आगे करता है तो पैर को पकड़ लेता है, अब एक पैर को पकड़ लिया तो कैसे गति करेगा, उसका संतुलन बिगड़ेगा, वो पकड़ का एक स्थान है। कलाई को भी पकड़ते, ये पकड़ का एक स्थान है, विशेष स्थान होते हैं। कमर का कहा तो कमर भी पकड़ी जाती है कभी। तो बातचीत में जो पकड़ के स्थान होते हैं जहां हम पकड़ सकते हैं दूसरे को, नहीं ये, और चोर पकड़ा गया ये सब हम बोलते ही हैं उस स्थिति में, अच्छे स्थिति के लिए तो नहीं करते ना कि ये पकड़ा गया, त्रुटि के लिए हम कहते हैं पकड़ा गया। तो ये कहते हैं निग्रह स्थान पराजय के हेतु होते हैं। जल्प में जब भी निग्रह स्थान दूसरे का होता है, त्रुटि होती है, हम पकड़ लेते हैं तो कहते हैं आप पकड़े गए, हार गए आप। बस हो सकता है उसका पक्ष ठीक हो, सत्य हो, लेकिन त्रुटि उसने कर दी और हमने पकड़ लिया और उसको पकड़ के कहा हार गए, निग्रह स्थान में आ गए, और निग्रह स्थान पराजय का हेतु होता है, आप हार गए बस, अब आगे चर्चा नहीं करेगा वो, और तत्व का निश्चय करना तो उद्देश्य है ही नहीं, ये जल्प कहलाता है। वाद और जल्प, जीतने की इच्छा इसमें रहती है, जीतने के लिए जो बातचीत की जाती है उसे जल्प कहते हैं। प्रमाण तो इसमें भी देने होंगे। ठीक है, वितंडा, पीछे मुनि जी जो हैं पीले कपड़े वाले, मुनि जी वितंडा बताइए, माइक आने दीजिए। दूसरे अपना प्रस्ताव न करना, अपना जो मत है वो सभी को न बताना और दूसरे के पक्ष का खंडन करना। जी, अपना पक्ष बताए बिना, अपने पक्ष की स्थापना किए बिना बस दूसरे का खंडन करते जाना, ये वितंडा है। ठीक है, पृष्ठ 8 पर ऊपर से चौथी पंक्ति, प्रत्यक्षागम आश्रितम अनुमानम सा अन्वीक्षा, इस वाक्य का अर्थ बताना है। मंजुनाथ जी, प्रत्यक्ष के द्वारा और आगम के द्वारा जो हमें ज्ञान हुआ उसको हम परीक्षण करते हैं, उसको अन्वेक्षा करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित जो अनुमान किया जाता है वो अनुमान अन्वेक्षा के रूप में कहा गया। ठीक है, बैठिए। चार प्रकार की विद्याएं इन्होंने चर्चा की थी, कौन कौन सी हैं फुलचंद जी? अन्वीक्षिकी, वित्रयी, वार्ता और दंड नीति। ठीक है, पृष्ठ 8 पर अंतिम पंक्ति, यत् पुनरनुमानम प्रत्यक्षागम विरुद्धम न्यायाभास स इति, आप बताएंगे इधर से दूसरे बहन जी, आप बताइए इस पंक्ति का अर्थ। पृष्ठ 8 पर अंतिम पंक्ति में यत् पुनरनुमानम, इस पंक्ति का अर्थ करके बताइए। पाठ देखते हैं, संस्कृत नहीं आती आपको? अच्छा, और आपसे बगल में नहीं तो संस्कृत वाले कौन है आप बताइए? नहीं है संस्कृत वाला, कोई नहीं है। आप तीसरे क्रम पे जो है आप बताइए। हाँ, ओम आचार्य, यत् पुनरनुमान प्रत्यक्षागम विरुद्धम न्यायाभासा सहिति, ये जो अनुमान है हमारे द्वारा जो किया गया है वो चाहे कितना भी प्रमाणित हो लेकिन जो प्रत्यक्ष और आगम के अगर विरुद्ध है तो वो केवल न्याय का आभास मात्र है, हम उसको प्रमाणित नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। दूसरा क्रम है आपके प्रश्नों का, तो कल जो पाठ हुआ था पृष्ठ संख्या 10, 11 और 12 का थोड़ा ऊपर का भाग, इसमें जिनको परीक्षा वालों को पूछना है वो पूछ सकते हैं। पूछिए। ओम आचार्य जी, ये 10 पेज पे अथ दृष्टांतः प्रत्यक्ष विषयो अर्थ, इसमें अर्थ का क्या अर्थ है? अर्थ नहीं भी लिखते तो भी अर्थ स्पष्ट हो रहा था। ठीक है, जो वस्तु प्रत्यक्ष विषयो अर्थ, प्रत्यक्ष विषय वाला होता है, ठीक है कह भी सकते हैं, प्रत्यक्ष विषय के प्रयोजन वाला है, प्रयोजन ले लीजिए आप यहाँ पर, अगर अर्थ का अलग करना है विषय से। दृष्टांत प्रत्यक्ष विषयो अर्थ, प्रत्यक्ष विषय इस प्रयोजन वाला होता है, अर्थ का मतलब वो वस्तु। प्रत्यक्ष विषय उसकी वस्तु होती है, दृष्टांत में प्रत्यक्ष ही उसका विषय बनता है। प्रत्यक्ष विषय ही उसका अर्थ होता है। और कोई? सर जी ओम पृष्ठ संख्या 12 अंतिम पंक्ति। हाथ खड़ा करेंगे, मैं संकेत करूंगा, मेरे को पता तो लगे कौन है। पूछिए अभी पूछिए। 12 पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति जो है पृष्ठ संख्या 12। ते च एते अवयवाः शब्द विशेषः सन्तः प्रमेय अंतर्भूता एवं अर्थ पृथक उच्यन्ते इति। एवं अर्थम एवं अर्थम इसका जी। अर्थ इसका जी। ते च एते अवयवाः, ये 5 अवयव कौन कौन से? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये जो नाम है इनके, ये शब्द विशेषः सन्तः, शब्द विशेष ही तो है। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं, हेतु किसे कहते हैं, ये जो शब्द है इनके अपने विशेष अर्थ हैं। यहां इस शास्त्र के अंदर ये शब्द हैं और शब्द को हम जानते हैं। ये शब्द, इन शब्दों को जनाना चाहते हैं कि इन शब्दों से हम इस अभिप्राय को लेंगे, तो ये हमारे प्रमेय हैं। वैसे ये 5 अनुमान के अंतर्गत आते हैं, इसलिए प्रमाण में आएंगे। एक दृष्टि से अनुमान में जिससे हम जानते हैं वो प्रमाण है, तो प्रमाण में आ सकते हैं। लेकिन इनको भी तो हमें जानना है, इन शब्दों के अर्थों को जानना है। इस शास्त्र में इनका क्या अभिप्राय लिया जाता है, इस रूप में ये शब्द विशेषा संत, शब्द विशेष होते हुए जब इनको हम शब्द विशेष के रूप में देखेंगे तो प्रमेय अंतर्भूता, प्रमेय के अंतर्गत आए हुए, प्रमेय के अंतर्गत आते हुए भी एवं अर्थम, इसीलिए, किस लिए? तदाश्रयाच तत्व व्यवस्था, इन पंचावयों के आधारित तत्व की व्यवस्था है। वाद जल्प वितंडा, इन्हीं के आश्रय से चलते हैं। एतेन वाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते न तो अन्यथा, इन कारणों से। तो प्रमेय अंतर्भूता एवं अर्थम, इसलिए, इस प्रयोजन से, क्योंकि इनका विशेष महत्व है, पृथक उच्यन्ते, पृथक रूप से पढ़े गए हैं। कहां पर? कहां पर पढ़े गए हैं? प्रथम सूत्र में। प्रथम सूत्र में जो 16 गिनाए, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, वहां अलग से क्यों पढ़ा इनको? अवयव, तर्क, ऐसे उसका हो गया। और पूछे अजहर जी, ये जो आगम होता है वो प्रतिज्ञा आगम होती है, फिर उसके पश्चात जो हेतु है अनुमान, इसको यूं कहिए आगम प्रमाण, प्रतिज्ञा में आगम, आगम प्रमाण उसको कहते हैं। यानी 5, तो ये जो 4 प्रमाण बताए इन्होंने इसमें, और वो जो 4 प्रमाण है वो भिन्न भिन्न है या एक ही है, ये इन्हीं में अंतर्भावित हो रहे हैं वो? जी, जो 4 प्रमाण है स्वतंत्र प्रमाण भी है, जिनका एक एक करके आगे वर्णन आएगा, लक्षण देंगे, विवेचना करेंगे, वो आगे एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपको। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, ये 4 प्रमाण अलग अलग हैं अपनी जगह पे। अब इन 4 में से केवल एक को पकड़ लिया हमने, अनुमान को। अनुमान भी कई प्रकार का होता है। जब हम दूसरे को समझाने के लिए प्रयास करते हैं तब इन पंचावयवों का प्रयोग करते हैं। इस नियमावली को हमें पालन करना होता है दूसरों को समझाते समय। अब ये जो 5 हैं, जो अनुमान के ही प्रकार हैं, अनुमान की ही संपूर्णता को करते हैं सब मिल करके, इनके अंदर भी अन्य प्रमाणों का समावेश है। अलग अलग भी हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण अलग भी है, लेकिन जब हम अनुमान के अंतर्गत दृष्टांत देंगे, उदाहरण देंगे, तो ये प्रत्यक्ष का प्रयोग करते हैं। जब हम प्रतिज्ञा बोलेंगे तो ये आगम का प्रयोग कर रहे हैं। जब हम हेतु देंगे तो ये अनुमान के अंतर्गत भी, विशेष रूप से ये अनुमान है मुख्य होने से, और जब उपनय का प्रयोग करेंगे तो ये उपमान प्रमाण का प्रयोग कर रहे होंगे। तो अलग अलग होते हुए भी एक अनुमान में इनका समावेश है, समवाय है, एकत्रीभूत है यहां पर, ये भी बताया गया। अच्छा अच्छा प्रणाम आचार्य जी। जी नमस्ते। मेरे 2 प्रश्न हैं जी। एक दृष्टांत, सद्वस्तु में जो दृष्टांत आया है, और ये अनुमान प्रमाण में भी एक उदाहरण रूप में दृष्टांत है, दोनों एक ही है? एक ही है, लेकिन इसको अलग ढंग से वहां पंचावयव में भी लिखा गया है, क्योंकि दृष्टांत उदाहरणम उसी को ही लेकर के इन्होंने सूत्र जो बनाया उसमें इसी तरह से इसको लिखा है, तो इसको फिर भी पृथक से भी लिखा है। साध्य साधर्म्या तद धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम, ऐसा जो दृष्टांत होता है वो उदाहरण कहलाता है। साध्य साधर्म्या तद धर्म भावी, इसको हम आगे देखेंगे विस्तार से। एक सामान्यतया यूं ही कोई उदाहरण दे दिया जाता है, उसमें ये सूक्ष्मता से नहीं देखा जाता, जैसे समझाने के लिए केवल यूं ही बोल देते हैं, उसमें भी ये तत्व होने चाहिए, लेकिन कभी हल्का फुल्का भी बोल दिया जाता है। यहां जो उदाहरण है पंचावयव वाला है वो तो विधिवत जैसे परिभाषा है वैसा होना चाहिए स्पष्टता से, लेकिन सामान्यतः आप एक ही मान करके चलिए जी। और ये पृष्ठ 10 में जी नीतले से द्वितीय पंक्ति जी, दृष्टांत विरोधीन च परपक्ष प्रतिषेधो वचनीयो भवति, दृष्टांत समाधिना च स्वपक्ष साधनीयो भवति। ये इस वाक्य का तो अर्थ हो गया जी, फिर अगले वाक्य में नास्तिकश्च दृष्टांतम अभ्युपगच्छन्। ये नास्तिक कहाँ से आ गया बीच में, एकदम पीछे वाक्य से जुड़ता नहीं जी। ठीक है, इन्होंने प्रसंग वशात ये दिया है कि पांच अवयव हैं, तो अगर कोई अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है तो इन पांच का उपयोग तो करेगा, वो अपनी प्रतिज्ञा भी रखेगा, हेतु भी देगा और उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा। ये खासतौर से दृष्टांत उदाहरण के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो जब तक ये तीनों या पांचों साथ साथ नहीं होंगे तो किसी की बात सिद्ध नहीं होगी। तो जो नास्तिक है अर्थात जो किसी वस्तु को किसी बात को क्षण स्थायी मानता है, तो उसने प्रतिज्ञा बोली। अब प्रतिज्ञा क्या हुई, बोल दी उसने, समाप्त हो गई। उनके मत में तो यही बनना चाहिए। अब हेतु देंगे, हेतु दिया, हेतु भी फिर समाप्त हो गया। अब दृष्टांत दिया, दृष्टांत भी फिर समाप्त हो गया। अब प्रतिज्ञा के साथ जो हेतु दिया इनका आपस में संबंध है, दोनों मिलने भी चाहिए ना, समान कालिक होने चाहिए ना। जैसे हम लोग बुद्धि में दोनों साथ साथ देख लेते हैं, भले ही आगे पीछे बोले गए हैं लेकिन विचार के समय साथ साथ देखते हैं। और उनके मत में तो प्रतिज्ञा थी वो तो चली गई। अब प्रतिज्ञा थी तब केवल प्रतिज्ञा थी, जब हेतु था तब हेतु था, तो अकेला हेतु क्या सिद्ध करेगा। और जब प्रतिज्ञा और हेतु बोल दिया, अब उदाहरण दे रहे हैं तो प्रतिज्ञा हेतु नहीं है, तो उदाहरण किस बात को सिद्ध कर रहा है, किसी को नहीं। अकेला उदाहरण कुछ नहीं सिद्ध कर पाएगा। तो उनके पक्ष में इन तीनों का एक साथ होना संभव नहीं है, लेकिन प्रयोग तो वो भी ऐसे ही करते हैं, तो उनकी इस बात को इन्होंने पकड़ लिया। या तो क्षणिकवाद है कि हर चीज उसी समय समाप्त हो जाती है और फिर नहीं रहती है, तो आप इन तीनों का समवाय कर नहीं सकते, आपस में संबंध नहीं बनेगा तो कुछ सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और यदि आप सिद्ध कर रहे हैं, आप भी उदाहरण दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने समवाय तो किया है, हेतु है और प्रतिज्ञा है वो भी विद्यमान है, और उदाहरण अब आप दे रहे हो, तीनों को मिला करके ही तो बोलेंगे। प्रतिज्ञा और हेतु नहीं है और केवल दृष्टांत है, वो कुछ सिद्ध नहीं कर सकता। अब मैं ऐसे ही यूं बोल दूं, जैसे तालाब, क्या समझेंगे आप उससे, कुछ भी नहीं समझेंगे। लेकिन कहें कि समुद्र कैसे हो, कैसा होता है, बहुत पानी वाला होता है, जैसे तालाब, अब तो समझ जाएंगे कि जैसे तालाब का क्या मतलब है। न प्रतिज्ञा और हेतु नहीं है और केवल दृष्टांत दे दिया तो कुछ भी मत अर्थ नहीं आएगा। तो क्षणिकवादी भी जो नास्तिक है, जो अस्तित्व को नहीं मानता इन चीजों के, वो भी जब अपनी बात को सिद्ध करेगा तो इनका प्रयोग करेगा। तो कह रहे हैं कि अगर आपने दृष्टांत को स्वीकार कर लिया अपनी प्रतिज्ञा और हेतु को सिद्ध करने के लिए, तो आपका वो क्षणिकवाद तो समाप्त हो गया। जो नास्तिकवाद आप बोल रहे थे, जो क्षणिकत्व आप स्थापित कर रहे थे, उसके विपरीत आप कर रहे हो, वो आपका समाप्त हो जाता है। तो नास्तिकश्च दृष्टांतम अभ्युपगच्छन् नास्तिकत्वं जहाति, अपने उस सिद्धांत को छोड़ देता है। इस चर्चा में जब भी बात की जाती है तो अपने मान्य सिद्धांतों के विपरीत बात नहीं बोली जा सकती। अगर बोलते हैं तो सामने वाला कहेगा ये तो आप बोल नहीं सकते, आपका सिद्धांत तो दूसरा है, ये आपके विपरीत जा रहा है। तो जिस सिद्धांत को हम लेकर के चल रहे हैं उसके विपरीत बोल देना ये भी एक निग्रह स्थान है, ये भी एक पराजय का हेतु है कि हमें होश नहीं है कि मेरी जो मान्यता थी उसके विपरीत मैं खुद बोल रहा हूं। तो हमें ये समझ होनी चाहिए बोलते समय जो कुछ हमने अभी तक प्रतिपादित किया है, जो कुछ हम मानते हैं उसके विपरीत कोई बात ना बोल दें, और अगर विपरीत बात बोली गई है तो अब दोनों में से कोई सी एक सिद्ध ठीक होगी। या तो अभी जो बोल रहे हैं उसको मानो तो पिछला वाली बात समाप्त हो गई, और अगर पिछले वाली बात आप मान के चलते हो तो आप ये वाक्य नहीं बोल सकते, कुछ और बोलिए अपने सिद्धांत के अनुरूप। तो ये नास्तिकत्व को इतने अंश में यहां पर केवल लिया है। और आगे कहा अनभ्युपगच्छन किम साधन है परम उपालभेता इति, और वो कहे कि मैं तो दृष्टांत को नहीं लूंगा, चलो छोड़ दूं। तो अगर दृष्टांत नहीं लेंगे तो आप किस आधार पर अपनी बात को सिद्ध करेंगे और दूसरे को उपालंब करेंगे? ये तो आपको लेना पड़ेगा, और लेंगे तो आपका नास्तिकत्व जो आप मानते हैं क्षणिकत्व, जिस तरह का क्षणिकत्व आप मानते हैं वो खंडित हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रणाम आचार्य जी। ओ मेरा प्रश्न है कि दृष्टांत और हेतु में भेद को समझना चाहता हूं कि दोनों में क्या भेद है। जी ये आगे आएगा, ये बहुत अच्छी तरह से सारी चर्चा करेंगे, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। कुछ बैठे बैठे पूछ लीजिए। ओम आचार्य जी, आपने बताया था कि पांच अवयवों में, इसको हमेशा ध्यान रखिए, पांच अवयवों में चारों प्रमाण निहित हैं, समवाय हैं, इकट्ठे हैं, और इसके अंतर्गत आपने शब्द समूह की चर्चा की थी। तो जैसे प्रतिज्ञा आगम है, यहां अग्नि है हेतु, यहां धुआं उठ रहा इस हेतु अग्नि है, उदाहरण रसोई में या भंडारे में चूल्हे पर लकड़ी से पानी गर्म होता हुआ देखा है तो वहां धुआं था। अब इसके बाद उपनय जैसा है वैसा यह है, समानता बताना, ऐसे ही यहां धुआं उठ रहा है, निगमन अग्नि, ये निगमन परम न्याय है, अतः यहां पर्वत बनने वाला यहां अग्नि है। तो ये पांचों के पांचों जो सेंटेंस हमने बोले हैं ये शब्द समूह कहलाता है या प्रतिज्ञा वाला केवल कहलाता है? ये पांचों वाक्य, क्योंकि प्रतिज्ञा आदि जो है ये तो केवल नाम है इनके, ये तो किसी भी बातचीत में सब जगह समान होंगे। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, किसी का नाम रखा है प्रतिज्ञा, किसी का नाम रखा है हेतु, तो वो जो वाक्यावली है उसको कहने थे। एक आप लोग ध्यान रखिए सभी जने, प्रश्न को संक्षेप से रखिए, जैसे ये चीज आपने बोली इतनी सारी बोल के सुनाई, ऐसे सब परिचित हैं इससे, आप केवल ये कहते कि ये जो प्रतिज्ञा आदि नाम है ये वाक्य समूह है, अथवा यहां पर अग्नि है इत्यादि जो इनके वाक्य हैं ये वाक्य समूह है। संक्षेप से केवल इतने से आप लोगों को ये अपना संस्कार करना है, इसमें योग्यता करनी है कि बिल्कुल ठीक पूछा जाए और कम से कम शब्दों में पूछा जाए, विस्तार न किया जाए। इसके लिए वेद मित्री जी को भी मैं निवेदन करूंगा और अरुण जी को भी निवेदन करूंगा, विस्तार बहुत करके पृष्ठभूमि बताते बताते प्रश्न भी उतना स्पष्ट ना हो पाए ऐसा नहीं करना, और सीधा प्रश्न करना है अपना, समय अधिक नहीं लेना है उसमें। और कोई पूछेंगे? पूछिए, माइक दीजिए। ओम आचार्य श्री जी, प्रश्न संख्या 11 पर प्रथम पंक्ति निरुक्तेन च दृष्टांतेन शक्यमपि धातुम जी, इसका अर्थ स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, निरुक्तेन का मतलब है उक्तेन, अच्छी तरह से कहे हुए, उक्त होता है जो कहा गया, तो निरुक्तेन अर्थात कथितेन कहे गए दृष्टांत के द्वारा, दृष्टांत को हम बोलते हैं बताते हैं उसके द्वारा, शक्यम अभिधातुम हम अपनी बात को रख सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उसकी प्रतिज्ञा कर सकते हैं, प्रतिपादित कर सकते हैं, कहे गए दृष्टांत से हम अपनी बात को प्रतिपादित कर सकते हैं। शक्यम अभिधातुम अर्थात प्रतिपादयितुम, उसको स्थापित कर सकते हैं, दृष्टांत के द्वारा हम अपनी बात को स्थापित कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं, दृढ़ता आती है उसमें। ठीक, और कोई पूछे? ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 11 नीचे से तीसरे पंक्ति, तस्य पंच अवयवाः प्रतिज्ञादयः समूहम अपेक्षा अवयवा उच्यन्ते, इनको थोड़ा सा स्पष्ट जी। तो तस्य, तस्य अर्थात शब्द समूह से, उस शब्द समूह के, क्योंकि पीछे जो इन्होंने कहा साधनीयार्थस्य यावती शब्द समूहे सिद्धि परिसमाप्यते, जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं उस अर्थ की, जितने शब्द समूह में यानी अनेक शब्द हैं, अनेक वाक्य हैं, उसमें पूरी समाप्ति हो जाती है, सिद्धि हो जाती है। तस्य, तस्य शब्द समूह से, उस शब्द समूह के पंचावयवः, पांच अवयव कौन कौन से, प्रतिज्ञादयः, प्रतिज्ञा आदि, ये समूहम अपेक्ष अवयवा उच्यन्ते, इन पूरे शब्द समूह की दृष्टि से शब्द समूह को एक इकाई के रूप में देख रहे हैं, अवयवी के रूप में देख रहे हैं, सब मिलाकर के जितने भी शब्द हैं वो अलग अलग नहीं देख रहे हैं, जितने वाक्य हैं उनको अलग अलग नहीं देख रहे हैं, मिलाकर के पूरा एक वक्तव्य हो गया किसी का, स्टेटमेंट हो गया, मैं ये मानता हूं इसलिए मानता हूं, इसमें ये दृष्टांत है इससे ये सिद्ध होता है, इसलिए ये ठीक है मेरा कहना। ये जो पूरा वर्णन किया ये एक इकाई है, अनेक वाक्यों को मिला करके उसने अपनी बात को पूरा का पूरा रखा, ये क्या हो गया, एक अवयवी के रूप में, एक इकाई के रूप में देख रहे हैं। और इस इकाई को अगर हम बांटना चाहें अलग अलग तो बांट सकते हैं, पांच भागों में बांट सकते हैं, भिन्नता है ना, पहला वाक्य अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग अलग है, उसको पांच अवयवों के रूप में कहा। इस पूरे प्रस्तुतिकरण के पांच भाग किए जा सकते हैं, तो पांच भाग हैं तो वो उसके अवयव कहलाएंगे। तो उन्होंने कहा समूहम अपेक्षा अवयवा उच्यन्ते, समूह की अपेक्षा से इनको अवयव कहा जाता है। अगर समूह नहीं है, इकाई नहीं है, तो अवयव नहीं हो सकते, अवयवी होगा तो अवयव होता है, ये एक बात है। तो चूंकि यहां पर पंचावयव ये तो कह दिया गया था, लेकिन इसका अवयवी कौन है ये तो बताया नहीं गया था, तो किसी के मन में आशंका हो सकती है कि ये अवयव तो बोल रहे हो, अवयव हैं किसके, ये उसकी स्पष्टता के लिए इन्होंने ये कथन किया, शब्द समूह की अपेक्षा से ये अवयव कहलाते हैं। ठीक है, कुछ ओम आचार्य, आचार्य जी पृष्ठ संख्या 10 पर नीचे से दूसरी लाइन है जी, उसका भाव ये था कि जो दृष्टांत है जो प्रतिपक्ष के में दिया जा रहा है वो तो वैधर्म में हो जाएगा और अपने पक्ष को साधने के अर्थ में आएगा, तो एक ही दृष्टांत दो दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि दो अलग अलग दृष्टांत देखे जा रहे हैं यहाँ पर? अलग अलग देखे। इसमें जैसे कल भी आपने कोई उदाहरण दिया था, तो उस दृष्टिकोण से तो आपने एक उदाहरण ऐसा दिया वो कि वो सामने वाले पक्ष को उसके हिसाब से तो वैधर्म हो गया, आपके पक्ष को उसने सिद्ध किया, कर सकते हैं वो भी किया जा सकता है, लेकिन इसको अलग अलग रूप में यहां जो कहा जा रहा है वो अलग अलग रूप में कहा जा रहा है। सामने वाले के दृष्टांत में हमने दोष दिखाया, मैंने तो अपना पक्ष रखा ही नहीं था, मैंने अपने पक्ष की सिद्धि के लिए कोई हेतु नहीं दिया था और ना कोई मैंने अपने पक्ष की सिद्धि के लिए दृष्टांत रखा था। ठीक है, वो तो बात ही नहीं हुई, मैं तो केवल उत्तर दे रहा था, तो उसमें मैंने दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, तो उसके विपरीत जाता है, दोनों तरह से हो सकता है कोई प्रसंग के आधार पर। आशुतोष जी, आचार्य जी प्रणाम, ये पृष्ठ 11 पर ये नीचे सबसे नीचे वाली पंक्ति है जी, सर्वेषां एकार्थ समवाय जी सामर्थ्य प्रदर्शनम निगमनमिति, तो ये एकार्थ समवाय। हाँ, सर्वेषां यानी सबका, सबका किनका, चार प्रमाणों का, इसके दो तरह से अर्थ किए जाते हैं। कुछ टीकाकार सर्वेषां का मतलब सर्वेषां अवयवानां, अब कौन से अवयव हैं, निगमन के बारे में तो कहा जा रहा है तो उसको छोड़ करके बाकी के जो चार हैं, या नीचे भी हिंदी में ऐसा ही लिखा हुआ है, चार अवयव जो हैं प्रतिज्ञा आदि उन चारों का एकार्थ समवाय एक साध्य अर्थ से जुड़ने पर, एक साध्य अर्थ से जुड़ जाने पर, एक अर्थ में समवाय होने पर, इकट्ठा होने पर, सामर्थ्य प्रदर्शनम उसका फल की निश्चितता को बताना, निष्कर्ष को निर्णय की तरफ ले जाना, फल से उसको संबद्ध रख करना, सामर्थ्य का मतलब फल से संबद्ध करना, सामर्थ्य का प्रदर्शन करना कि देखो इससे ये सिद्ध हो रहा है। पीछे जो चार बातें बताई प्रतिज्ञा आदि उनको मिला करके उसको सिद्ध करना, फल को, लक्ष्य को सिद्ध करना, ये निगमन कहलाता है। एक तो ये अर्थ है जो अनेकों ने किया, सर्वेशाम का मतलब है चार प्रतिज्ञा आदि को, निगमन को छोड़ करके, लेकिन मैंने उस ढंग से बताया था सर्वेशाम का मतलब है सर्वेशाम प्रमाणानाम, कौन से प्रमाण, जो पीछे चार कहे गए, उन चारों प्रमाणों का एक विषय में एकत्रीकरण करते हुए एक ही बात को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत करना, उनका सफलीकरण करना, ये निगमन कहलाता है। ऐसा अर्थ क्यों किया, क्योंकि प्रक्रिया क्या चल रही है, तेषु प्रमाणा प्रमाण समवाय, इन पंचावयवों में प्रमाणों का समवाय है, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो जब कहा आगम प्रतिज्ञा, तो आगम प्रमाण को प्रतिज्ञा में दिखा रहे हैं, हेतु अनुमानम अनुमान प्रमाण को हेतु में दिखा रहे हैं, उदाहरणम प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष को उदाहरण में बता रहे हैं कि देखो प्रत्यक्ष प्रमाण उदाहरण में है, और उपनयम उपनयनम उपमानम उपमान प्रमाण को उपनय में दिखा रहे हैं। तो प्रमाणों को इन पंचावयवों में दिखाया जा रहा है कि देखो प्रमाण इन सब में है। तो अब जब निगमन की बात आई तो निगमन में किसको बताएंगे, प्रमाणों को बताएंगे। तो बोले ये जो चार प्रमाण थे, इन चारों को इकट्ठा करके किसी एक वस्तु को सिद्ध करना, जो चार कहे गए अलग अलग उनके निचोड़ के रूप में अब बात को रखना, ये निगमन के अंतर्गत आता है। तो निगमन में भी प्रमाणों का सहयोग है, वो चारों प्रमाण सार रूप में एक जगह आके फलीभूत होते हैं, इसी को निगमन कहा जाता है। पूछिए। ये ढूंढीराज जी की व्याख्या में ऐसा निगमन वाक्य रूप अवयव दिखता है, ये 12 पृष्ठ पर पहली पंक्ति हिंदी वाली जी, ये वाक्य रूप अवयव दिखता है मतलब दिखाता है, दिखाता है इनकी भाषा में थोड़ा समझने के अंदर दिक्कत होती है, ये पीछे से देखना होगा तो होगा, लेकिन आपको मूल तक केंद्रित रहिए। उक्त चार वाक्य रूप अवयवों में कहे हुए प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाणों का वन्य रूप एक अर्थ को सिद्ध करने में सामर्थ्य है, ठीक है। यह इस कारण पर्वत वन्नी वाला है, ये जो अंश दिया इन्होंने विपरीत अल्प विराम में इन्वर्टेड कोमा में, इस कारण पर्वत वन्नी मान है, ये निगमन का वाक्य है, निगमन में इस तरह से बोला जाता है, ऐसा निगमन वाक्य रूप अवयव, ये जो वाक्य बोला पीछे वाला, इस कारण पर्वत वन्नी वाला है, ये जो वाक्य है, ऐसा निगमन वाक्य रूप अवयव दिखाता है, ये एक अवयव हो गया, अंतिम वाला वाक्य अवयव हो गया, अवयव वो एक अवयव है ना, निगमन भी एक अवयव है, और ये कैसा है, इस वाक्य रूप वाला है, उसमें इस ढंग से प्रस्तुति की जाती है जी। हो गया, पूछे, आप परीक्षा देंगे जी। आचार्य जी, एकादश पृष्ठ पर चतुर्थ लाइन जी, ये इसमें वार्तिक है, रिस्त्य अस्तित्य मित्य जुन मित्य नु ज्ञाय मानो अर्थ सिद्धांत, अस्ति इति अयम जी इत्य अस्ति अयम इति अनुज्ञाय मानो अर्थ सिद्धांत, अस्ति अयम ये है, अयम अस्ति ये है, ऐसा अनुज्ञायमान स्वीकार किया जाता हुआ जो अर्थ होता है, विषय होता है, उसको सिद्धांत कहते हैं। जिसने जो भी मान रखा है, उसने मान रखा है ये ऐसा है, उसके लिए वो सिद्धांत है उसका, वो गलत भी हो सकता है। हम सामान्यतया सिद्धांत का प्रयोग किसमें करते हैं, जो ठीक होता है बिल्कुल, यहां उस अर्थ में प्रयोग नहीं किया जा रहा है, वाद विवाद में पक्ष विपक्ष में दोनों के अपने अपने सिद्धांत हैं, दोनों ने जो प्रतिज्ञा रखी है वो उनका अपना सिद्धांत है, उन्होंने ऐसा माना है, ये ऐसा है, ऐसा जो स्वीकार किया जाता है ये उस उसका अपना अपना सिद्धांत माना जाता है। अब कौन सा सिद्धांत ठीक है ये तो आगे चर्चा से पता लगेगा। तो अस्ति इति अयम अनुज्ञायमानः अर्थः, ये है ऐसा है, ये ऐसा है, ये जो स्वीकार किया जाता है ये उस व्यक्ति का सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, इसे ऐसे कहते हैं वेद प्रकाश है जी, ये जो जैसा है वैसा मैंने जो अर्थ समझा है वो सिद्धांत है, ऐसे कह सकते हैं। जैसे ये पौधा कृत्रिम है, प्लास्टिक का बना हुआ है, ये ऐसा है ये मैंने मान लिया, यह ऐसा है मतलब ये प्लास्टिक का बना हुआ है, कृत्रिम है, ये ऐसा मैंने मान लिया। आप मान रहे नहीं ये वास्तविक पौधा है, ये वास्तविक है, जीवित है, प्लास्टिक का नहीं, कृत्रिम वैसा नहीं है, ये आपने मान लिया। अस्ति अयम, ये है और ये ऐसा है, बस ये आपका सिद्धांत हो गया है जीवित है, और मेरा सिद्धांत हो गया कि ये प्लास्टिक का है, ये वो भले ही गलत है मेरा ये, हाँ ये अपना अपना सिद्धांत हो गया इसे अपना अपना, मैंने जो निश्चय कर रखा है जैसा भी वो उसका सिद्धांत कहलाता है यहाँ बातचीत के अंदर। जी स्पष्ट हो गया जी। जी आचार्य जी, प्रणाम आचार्य जी। जी नमस्ते। 11 पृष्ठ दूसरी पंक्ति निचली जी, उसमें कहा कि तेषु प्रमाण प्रमाण समवाय आगम प्रतिज्ञा जी, यहाँ पर प्रमाण समवाय से क्या ले रहे हैं? हाँ, प्रमाणों का एकत्री भाव, प्रमाणों का इकट्ठा होना जी, तो यहाँ पर प्रमाणों का इकट्ठा होना अंतर्भावित होना, इन पांच में प्रमाण भी जुड़े हुए हैं इसमें सम्मिलित। वो तो आगम आगम वहीं पर मेरी शंका थी कि वो आगम कैसे हुआ, क्योंकि आगम तो प्रमाणों चारों प्रमाणों में एक प्रमाण है, और वो प्रमाणों का समवायक कैसे हुआ ये प्रश्न था जी। आगम में नहीं, पंचावयवों में प्रमाण है, वो प्रमाण जैसे हैं आप इसको यहां ऐसा मानना होगा। अगर आप यूं कहें आगम प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा है वो आगम प्रमाण है, अब जिसने कोई गलत वाक्य भी बोल दिया प्रतिज्ञा में तो वो भी फिर आगम प्रमाण माना जाएगा, ऐसे नहीं, या फिर किस तरह देखना होगा, वो उसकी दृष्टि से वो आगम प्रमाण है, वो जो वाक्य बोल रहा है वो आगम जैसा है। जैसे शब्द प्रमाण में कोई ऋषि ज्ञाता अपनी बात को बोलता है लिखता है, ये जो वाक्य की प्रस्तुति की जाती है उनके द्वारा अपने अपने सिद्धांत की, ये भी अपने सिद्धांत को रख रहा है, बोल रहा है, इतने अंश में ये आगम है। वैसे आगम प्रमाण वास्तविक वही है जो अलग से है, लेकिन उसका प्रयोग यहां पर भी विद्यमान है। जो सत्य पक्ष है उसकी जो प्रतिज्ञा है उसका कथन वो आगम प्रमाण पूरा ठीक ठीक है, माना जा सकता है, लेकिन कभी गलत भी होता है, लेकिन उसको भी यहां पर आगम रूप से कहा गया क्योंकि वो वाक्य उसने अपना प्रस्तुत किया है। इतने ही अंश में देखें इसको, वेदादि जो शास्त्र का आगम वो नहीं है यहाँ पर, ये वो नहीं है, उस जैसा है ये जी, वो तो अलग से जो चार प्रमाण कहे गए स्वतंत्र जो आगम प्रमाण है वो है, लेकिन उस जैसा ही ये है, पंचावयवों में हम कह सकते हैं कि ये आगम जैसा है, इसलिए उसको आगम प्रमाण का प्रयोग बताया। आचार्य जी एक निवेदन करना था जी, मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा इसलिए लंबा कर देता था कि मेरी अभिप्राय स्पष्ट हो जाए, और आचार्य जी एक प्रश्न अभी अभी आपके प्रश्न का उत्तर आ गया संक्षेप से आपने बोला था तो भी, किंतु दो बार पूछना पड़ा, कोई बात नहीं जी, और पूछिए। ठीक जी, पूछिए, समय हो गया है, अंतिम प्रश्न। ओम आचार्य जी, प्रणाम। मेरा छोटा सा प्रश्न है कि जैसे हेतु के रूप में, हेतु के बाद जो उदाहरण हम रखते हैं उसमें आपने कहा था कि प्रत्यक्ष का उदाहरण होना, प्रत्यक्ष का ही दृष्टांत होना चाहिए, तो दृष्टांत प्रत्यक्ष के बजाय कोई आगम वचन नहीं हो सकता या कोई दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता? नहीं, पंचावयव में जब हम दृष्टांत रखेंगे किसी शास्त्र का वचन नहीं रख सकेंगे इसको, प्रत्यक्ष का जहां लौकिक और परीक्षक का बुद्धि साम्य हो वो दृष्टांत माना जाएगा, और ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत कर दिया तो फिर हमें उस दृष्टांत को भी समझाना पड़ेगा। तो अब आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 12 है, दूसरा अनुच्छेद। तो पीछे जो 16 सत पदार्थों का अब वर्णन किया, नाम उल्लेख किया, उनमें एक एक करके बता रहे हैं कि ये अलग से क्यों पढ़े गए, ये शास्त्र की विशेषता है इसलिए पढ़े गए। उन्हीं को एक एक को बताते हुए अब तर्क के बारे में कहते हैं। अवयव के बाद में आता है तर्क। तर्को न प्रमाण संग्रहीतो न प्रमाणांतरम। तर्क प्रमाणों में नहीं आया है, चार प्रमाण जो माने गए उसमें तर्क तो नहीं आया। प्रमाण को प्रमाण में ले नहीं सकते हम तर्क को, मात्र तर्क को प्रमाण नहीं कह सकते, क्योंकि मात्र तर्क से कोई बात सिद्ध नहीं होती है। लेकिन आगे कहा न प्रमाणांतरम, लेकिन ये प्रमाण से भिन्न भी नहीं है। जब हम अनुमान प्रमाण में पंचावयव का प्रयोग करते हैं वहां भी तर्क आदि करते ही हैं, प्रमाणों के साथ साथ ये जुड़ा हुआ भी है, तो ये प्रमाण से भिन्न भी नहीं है और इसको प्रमाण में ले भी नहीं सकते। तो तर्को न प्रमाण संग्रहीतो न प्रमाणांतरम। आगे प्रमाणानाम अनुग्राहक, ये प्रमाणों का अनुग्रह करने वाला है, प्रमाणों का सहायक है, सहायता अवश्य करता है प्रमाणों की। तो प्रमाणानाम अनुग्राहक और तत्व ज्ञान आए कल्पते, ये तत्व ज्ञान के लिए समर्थ होता है, हमें जनाने के लिए निश्चय कराने में समर्थ होता है, ये इसकी सामर्थ्य है। प्रमाण न होते हुए भी प्रमाणों का सहायक होते हुए ये हमारे निश्चय कराने में सहायक होते हैं। तस्य उदाहरण, हम उसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रश्न उठाया किमिदम जन्म कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते आहोस्वित कृतकेन। ये जो हमारा जन्म है, किम इदम जन्म, ये जो हमारा जन्म है यानी ये शरीर है, ये कृतकेन हेतुना, कृत और कृतक एक ही बात है। कृत मतलब जो किया हुआ है, कौ प्रत्यय स्वार्थ के अंदर, यहां पर किया हुआ मतलब जो बनाया हुआ है, जो पहले नहीं था और अब कुछ करने से बना है उसे कृत कहते हैं, जैसे भोजन, जैसे घड़ा, जैसे मकान, अर्थात जो बना है कभी उत्पन्न हुआ है उसको कहते हैं कृतक। सभी प्रातिपदिकों से स्वार्थ में कण होता है, ये काशिका का एक वार्तिक है नसामी वचने सूत्र के ऊपर, उसके आधार पर हम इस किसी भी प्रातिपदिक से स्वार्थ में कण कर सकते हैं। तो यहां कृतक का मतलब वही है जो कृत का है, जो किया हुआ है, दूसरे शब्दों में कहें जो उत्पन्न हुआ है अर्थात जो अनित्य है, जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है। तो ये जो हमारा जन्म है इसका कारण क्या है, इस जन्म का जो कारण है वो सदा से विद्यमान नित्य कोई चीज है अथवा उत्पन्न हुई भी चीज है। इस जन्म का जो कारण है वो उत्पन्न हुआ था वो कारण, अथवा वैसे ही सदा से विद्यमान है, या अकृतक है। शरीर तो उत्पन्न हो रहा है, जन्म तो हो रहा है और जन्म समाप्त भी हो रहा है हमारा, लेकिन इस जन्म का कारण है वो उत्पन्न होता है या बस बना ही रहता है सदा, ये प्रश्न किया, जिज्ञासा हो सकती है किसी को। तो किम इदम जन्म कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते, ये जन्म उत्पन्न होने वाले हेतु से उत्पन्न हो रहा है, इसका हेतु है वो स्वयं खुद भी उत्पन्न हुआ है कभी ना कभी, जैसे कि गंदगी से बीमारी हुई, तो बीमारी का कारण क्या है, गंदगी। अब ये गंदगी सदा रहने वाली है या उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, की जा सकती है, हो जाती है। तो अब बीमारी कैसी है, कृतक हेतु वाली है, गंदगी है तो है, पानी जमा है तो मच्छर हो रहे हैं, तो मच्छर का कारण जो है वो उत्पन्न किया हुआ है, गंदगी उत्पन्न की हुई है, ये है कृतक हेतु। और अकृतक हेतु ऐसा हेतु, भाई गंदगी तो ये सदा से ही है, यहां पर उत्पन्न नहीं हुई है, सदा से है, ऐसा जो मानेगा तो वो कहलाएगा अकृतक। तो किमिदम जन्म कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते उत्पाद्यते, उत्पन्न होता है आहुस्वित अथवा कृतके अकृतकेन अथवा नित्य हेतु के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। एक प्रश्न उठा, अब इसकी भी विवेचना कर रहे हैं, अब तर्क कर रहे हैं, ऊहा कर रहे हैं, और तीसरा एक पक्ष और रखा, अथा आकस्मिकम इति, अथवा यूं ही बिना कारण के अचानक ऐसे ही जन्म हो गया। एक पक्ष है कि ये जन्म हुआ है तो इसका कोई ना कोई कारण है, वो कारण कैसा है, उत्पन्न होने वाला है या तो नित्य है, एक तो ये पक्ष हो गया। दूसरा कहे नहीं हेतु की बात ही मत करो आप, ये तो जन्म है, ये तो वैसे ही हो जाता है, बस सहसे ही वो हो जाता है, अनिमित्तक है। आकस्मिक का मतलब है बिना हेतु के वैसे ही बस हो जाता है, ये भी एक बात हो सकती है। तो इनमें से कौन सा ठीक है? तो आगे कर रहे हैं, एवं अविज्ञाते अर्थे कारणोपपत्त्या ऊह प्रवर्तते, पूर्ण विराम। इस प्रकार इस अविज्ञात अर्थ में पीछे एक बात आई थी कि ये न्याय कब प्रवृत्त होता है, संशयिते अर्थे, ठीक है। तो यहां हमारे को अब ये संशय है और इतने अंश में ये अविज्ञात है, हमें अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, कुछ तो हो रहा है कि कारण हो सकता है कारण नहीं हो सकता है, जो जन्म का कारण है वो नित्य है या अनित्य है, ये कुछ तो हमारे को ज्ञान हुआ लेकिन संशय अभी बना हुआ, इतने अंश में ये अज्ञात है। तो एवं अविज्ञाते अर्थे कारणोपपत्त्या, कारण की उपपत्ति से, कारण की चर्चा करके, कारण के सहयोग से ऊहा प्रवर्तते, ऊहा वितर्क प्रवृत्त होता है, हम कुछ ऊहापोह करते हैं। अब ये प्रश्न रखा गया तो आपके मन में कुछ चलने लग गया है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये क्यों हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता, ये जो सारी चर्चा होती है, ये जो मन में विचार चलता है, इसको कहते हैं ऊहा, और इससे फिर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, ये तर्क है। अब ये आगे तर्क का स्वरूप अब आ रहा है, ये तो पृष्ठभूमि हुई। यदि कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते, यदि उत्पन्न होने वाले हेतु से ये जन्म हुआ है, उत्पन्न हुआ है, यदि ऐसा है तो तरही, तरही का अध्याय करेंगे, हेतु छेदात उपपन्नो अयम जन्मोच्छेदः, जो हेतु उत्पन्न होने से जन्म हुआ था तो उस हेतु के हट, वो हट भी सकता है, और वो हेतु हट जाएगा तो फिर जन्म मरण का चक्र भी छूट जाएगा। जन्मोच्छेद का मतलब है जन्म मरण का चक्र छूट जाना, मात्र जन्म ही नहीं मरण का भी, जन्म ही नहीं होगा तो मरण भी नहीं होगा। इसके पीछे और इनका सिद्धांत है जो हम सभी स्वीकार करते हैं कि जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है, जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है, ये अटल सिद्धांत मान करके बात की जा रही है कि यदि वो कारण जो हमारे जन्म का कारण है वो उत्पन्न हुआ है, कृतक है, तो फिर कभी नष्ट भी हो सकता है, और वो कारण नष्ट हो गया या हमने उस कारण को नष्ट कर दिया तो जन्म मरण का चक्र छूट सकता है, संभव है कि जन्म मरण का चक्र छूट जाए। और इसके विपरीत यदि वो कारण जन्म का कारण नित्य है, कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, तो जो उत्पन्न नहीं हुआ तो वो नष्ट भी नहीं होगा कभी भी, जन्म का जो कारण है वो उत्पन्न नहीं हुआ है तो नष्ट भी नहीं होगा, जो उत्पन्न नहीं होता है वो कभी नष्ट भी नहीं होता है, ये भी एक सिद्धांत पीछे मान करके चल रहे हैं, जो उत्पन्न नहीं हुआ है वो नष्ट भी नहीं होगा। तो जन्म का कारण उत्पन्न नहीं हुआ है तो हटेगा भी नहीं कभी, और नहीं हटेगा तो क्या होगा, जन्मोच्छेद नहीं हो पाएगा, जन्म मरण का चक्र छूट नहीं पाएगा, वो चलता रहेगा। तो इसी को कहा अथ अकृतकेन हेतुना ततो हेतुच्छेदस्य अशक्यत्वात् अनुपपन्नो जन्मोच्छेद, तो हेतु के उच्छेद के, उच्छेद यानी नाश के, अशक्य होने से, क्योंकि जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वो नष्ट कैसे होगा, अशक्य होने से अनुपपन्नो जन्मोच्छेद, जन्म मरण का चक्र का छूट जाना ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। आगे अथ आकस्मिकम, अगर ये माना जाए कि जन्म आकस्मिक है, वैसे ही हो गया है बिना कारण के, बिना हेतु के, तो अतो अकस्मात निर्वर्तमानम न पुनः, इसमें निर्वर्त्यति लिखा हुआ है, व के ऊपर रेफ काट दीजिए, न पुनः निवर्त्यति, एक होता है निर्वृत्ति एक होता है निवृत्ति, एक जैसे शब्द हैं निर्वृत्ति और निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब होता है उत्पादन और निवृत्ति का मतलब होता है हटना उसका। तो यदि ये आकस्मिक है अतो आकस्मिकम अथा अत आकस्मिकात आकस्मिकात निर्वर्त्यमानम न पुनः निर्वर्त्यति। अगर अकस्मात ही हमारा ये जन्म हुआ है बिना किसी कारण के, तो जब कोई कारण ही नहीं है तो कारण को अब हम हटा भी नहीं सकते। कारण हो तो हटाएं और फिर ये जन्म मरण के चक्र से छूटें। अगर इस जन्म मरण का कोई कारण ही नहीं है, अकस्मात ही हुआ है, तो हम कुछ कारण ही नहीं है तो ये जन्म मरण का चक्र कैसे छूटेगा। इन्होंने एक ढंग से बात रखी। अथवा एक पक्ष ये भी कर सकते हैं कि अकस्मात बिना कारण के ये जन्म शुरू हुआ है तो अकस्मात ही बिना कारण के कभी भी चला भी जाएगा, जन्म मरण का चक्र छूट भी जाएगा, ये भी एक पक्ष ले सकते हैं। तो अकस्मात आया है और अकस्मात चला जाएगा तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब कारण हो, रोग का कारण हो तो हम उसको हटाएं भी। अब अकस्मात ही रोग आ गया बिना कारण के तो हम हटाएंगे किसको, कारण तो कुछ है ही नहीं उसका। तो जैसे अकस्मात आया था ऐसे अकस्मात जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। अकस्मात जिनका जन्म हुआ तो किसी का हो गया, किसी का नहीं भी हुआ, तो जरूरी थोड़ा है कि सबका हो जाए। जो चीज अकस्मात हो रही है तो एक्सीडेंटल है, वो तो बस ऐसे ही अकस्मात ही होगी। किसके साथ होगा किसका नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। और जन्म मरण का चक्र छूटना वो भी फिर अकस्मात ही होगा। आगे निवृत्ति कारणम नोपपद्यते तेन जन्म अनुच्छेद इति। चूंकि इसकी निवृत्ति का हटाने का कारण ही पता नहीं लगेगा हमें, अकस्मात आया है बिना कारण के तो कारण ही नहीं है तो हटाएंगे किसको हम, तो तेन जन्म अनुच्छेद, जन्म का अनुच्छेद नोपपद्यते तेन जन्म अनुच्छेद, जन्म का उच्छेद नहीं होगा, ये एक दोष आएगा। तो एतस्मिन तर्क विषये, अब ये जो तर्क विषय किया गया इसमें उत्तर दे रहे हैं कर्म निमित्तम जन्म इति। ये जो जन्म है ये कर्म निमित्तक है, हमारे कर्मों के कारण से ये जन्म हुआ है। इति प्रमाणानी प्रवर्तमानानी, इस विषय में प्रमाण है। शास्त्र भी बोलते हैं कि कर्म के कारण से जन्म होता है, ये शास्त्र तो प्रवृत्त हो गए। प्रवर्तमानानी तर्केण अनुक्रियन्ते, ये जो हमने तर्क किया अभी पीछे ऊहापोह की, उससे ये बात सिद्ध होती है कि कर्म जन्य ये शरीर है और कर्म कृतक है, किया जाता है, बना हुआ है, उत्पन्न हुआ है, कर्माशय हमारा बना है करने से, वो कृतक है। तो जो उत्पन्न हुआ है तो वो नष्ट भी होता है और उसको जब वो नष्ट हो जाएगा तो फिर आगे जन्म नहीं होगा। तो तर्केण अनुग्रीयन्ते, इस प्रकार तर्क से ये प्रमाण अनुग्रहित होते हैं। आगे तत्वज्ञान विषयस्य विभागात तत्वज्ञानाय कल्पते तर्क इति। तत्वज्ञान के विषय का एक भाग होने से, जिनसे हमें तत्वज्ञान होता है, अन्य प्रमाण भी उसके एक एक भाग हैं, ये भी उसका एक भाग है। तत्वज्ञान विषयस्य विभागात, उसका एक भाग अंश अंग होने से तत्वज्ञानाय कल्पते तर्क। तर्क तत्वज्ञान के लिए समर्थ होता है, तत्वज्ञान कराने में समर्थ होता है। आगे सोयम इत्थम भूतस्तर्क प्रमाण सहितो वादे साधनाय उपालंभाय च अर्थस्य भवति इत्येवम अर्थम पृथक उच्यते प्रमेयांतर भूतो अपि इति। तो इस प्रकार का जो ये तर्क है जो पीछे बताया गया, ये प्रमाण सहित वादे, वाद में प्रमाण के साथ में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रमाण प्रस्तुत किए बिना केवल तर्क करेंगे तो बात सिद्ध नहीं होगी। प्रमाण रखना है और प्रमाण की पुष्टि के लिए फिर तर्क करना है। तो ये इस प्रकार का तर्क प्रमाण के सहित जब वाद में प्रयोग किया जाता है तो वो साधनाय उपालंभाय च, अपने पक्ष की सिद्धि के लिए और दूसरे का पक्ष खंडित करने के लिए। उपालंभ कहते हैं उल्हाना देना, दोष बताना दूसरे का, आप में तो ये दोष है, तो अपने पक्ष की सिद्धि के लिए और दूसरे के लिए च अर्थस्य भवति, उस विषय के अपने पक्ष के लिए दूसरे के खंडन के लिए होता है। इत्येवम अर्थम पृथक उच्यते, इसीलिए इसको अलग से पढ़ा गया, इतना इसका महत्व है। और प्रमेयांतर भूतोपि, यद्यपि ये भी प्रमेय में आ जाता है तो भी इसको अलग से पढ़ा गया है। ठीक है, तर्क का विषय, इसमें कुछ पूछना है किसी को? राजेश जी, सर ये जो, ओ, ये जो अतो अकस्मान निर्वर्त्यमानम न पुनर् निर्वर्त्यति है या निवर्त्यति ये पाठ इसमें यहां तो निर्वर्त्यति ही लिखा है लेकिन इसका दूसरा जो पाठ है जो ज्यादा संगत है वो न पुनर् निवर्त्यति वो फिर हटेगा ही नहीं यहां से और निर्वर्त्यति नहीं बन सकता अकस्मात बन गया है हाँ। फिर नहीं बनेगा क्योंकि उसका निवृत्ति कारण नहीं है अकस्मात बना है ऐसा नहीं वो हटेगा नहीं जो बन चुका है जी जो बन चुका है अब वो हटेगा नहीं हम जन्मोच्छेद की बात कर रहे हैं जी जो सारा प्रसंग चल रहा है तो जो बन गया है तो वह फिर नहीं बनेगा ये तो कहने की बात नहीं है वो हटेगा नहीं ये ज्यादा संगत है और बाकी निर्वर्त्यति करके भी यूं संगति लगाएं तो लगा सकते हैं अच्छा तो जी आचार्य जी ये तस्मिन तर्क विषय कर्म निमित्तम जन्म इति ये जो पंक्ति है 12 पृष्ठ पर्यंत जी ये कहा कि कर्म निमित्तम जन्म इति और ये प्रमाण इत्यादि वही सार्थक होंगे जहां जो व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि कर्म निमित्तम जन्म तो जो ऐसा नहीं मानते उनके लिए ये प्रमाण वगैरह नहीं जानने की जरूरत है नहीं जानने की उनको भी जरूरत है लेकिन हमें ये प्रमाण मिल गया शब्द प्रमाण मिल गया कि जन्म कर्म निमित्तक है बिना कारण के होता नहीं है और कर्म के अनुसार होता है कर्म भेद से सृष्टि में भिन्नता होती है इत्यादि हमारे को प्रमाण शब्द से मिल गए इस तर्क ने उसकी पुष्टि की है बस इतना ही बता रहे हैं जी वेद अजर जी आप बता रहे थे कि अहोस्वित और कृतकेना जी इसको बताते हुए बता रहे थे कि नित्य हेतु के द्वारा उत्पन्न होता है जो नित्य हेतु के द्वारा उत्पन्न होता है उसी को यहाँ अकृतकेना शब्द से समझा रही थी जी तो जो नित्य है वो फिर उत्पन्न होता है ऐसा कैसे कहते हैं ऐसा नहीं कहेंगे वो जो हेतु है वो तो उत्पन्न नहीं हुआ है वो तो अकृतक है लेकिन उस अकृतक हेतु से ये जन्म हुआ है जन्म तो उत्पत्ति है ही जन्म का कारण अकृतक है जन्म तो कृतक ही है तो जो हेतु है अकृतक है उसके लिए उत्पत्ति की बात नहीं कही वो एक पक्ष है कि वो उत्पन्न होने वाला मानता है दूसरा पक्ष है कि ये उत्पन्न होने वाला नहीं है ऐसा मानता है वो नहीं समझ में आ रहा है कि वो नित्य भी है और उत्पन्न कैसे हुआ वो नहीं देखो जो नित्य है वो किसको कहा जा रहा है हेतु को नित्य अच्छा हेतु को नित्य कहा जा रहा है और उत्पन्न होना किसको कहा जा रहा है जन्म को शरीर को अधिकरण अलग अलग है एक ही वस्तु को यदि नित्य भी कह रहे हो अनित्य कह रहे हो तो आप प्रश्न करेंगे कि भाई एक ही वस्तु नित्य अनित्य कैसे हो सकती है लेकिन अधिकरण अलग अलग है हेतु को तो नित्य कहा गया और जन्म को अनित्य कहा गया उत्पन्न होने वाला शरीर जो है तो अधिकरण अलग अलग हो गए इसमें कोई बात नहीं ये पत्ता हरा है वो कहे नहीं ये जो गद्दा है ये लाल है केसरिया है इसमें कोई विरोध ही नहीं है अब ये झगड़ते रहे कि नहीं आपने हरा भी कह रहे हो और इसको गुलाबी भी कह रहे हो लाल भी कह रहे हो ये कैसे होगा इसमें अधिकरण अलग अलग है एक ही अधिकरण में एक ही वस्तु में जब दो विपरीत धर्म बताए जाते हो तो आप विरोध कह सकते हो अधिकरण अलग अलग है उसका एक बताने का एक प्रक्रिया है वो या बताने की प्रक्रिया तो ठीक है आप केवल इतना समझिए अकृतक जो कहा गया वो हेतु के लिए कहा गया है अकृतक विशेषण किसका है हेतु का कारण का किसका कारण जन्म का तो जन्म अलग है यानी शरीर की प्राप्ति अलग है और उसका कारण अलग है हेतु है कारण और शरीर की प्राप्ति ये जन्म यह है कार्य अकृतक ये धर्म हेतु में बताया जा रहा है और उत्पन्न होना ये शरीर के जीवन के साथ में बताया जा रहा है अलग अलग हो गए आगे चलते हैं पूछिए आचार्य जी जो आपने अंतिम पंक्ति बताई है सोयम इत्थ वाली वो फिर से स्पष्ट कर दीजिए सोयम इत्थम भूतस्तर्क आपको संस्कृत आती है तो इस विषय में पंक्ति को छोड़ दीजिए कोई बात नहीं इसका तात्पर्य केवल इतना है, समझ आया इसका, ये जो तर्क है ये प्रमाण के साथ में वाद में प्रयोग किया जाता है, इससे हम अपने पक्ष को पुष्ट करते हैं और दूसरे के पक्ष को, गलत पक्ष को हटाते हैं। इसलिए ये तर्क प्रमेय के अंतर्गत आता हुआ भी प्रमेय से अलग इन 16 में गिना गया है, इसका तात्पर्य। अलग क्यों गिना, बस इतना सही वही बात कही। आगे देखिए, अब तत्व की बात, तत्व ज्ञान की, निर्णय की बात करते हैं। निर्णय तत्व ज्ञानम प्रमाणानाम फलम। निर्णय किसे कहते हैं, तत्व ज्ञान को कहते हैं, और ये प्रमाणानाम फलम प्रमाणों का फल है। प्रमाणों से हम निश्चय तक पहुंचते हैं, निर्णय करते हैं, प्रमाणों से हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ये प्रमाण का फल है। और तदवसानो वादः, और तत्व ज्ञान हो गया तो वाद का अवसान हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। जब निश्चय हो गया, निर्णय हो गया, तो वाद समाप्त हो गया। आगे, तस्य पालनार्थम जल्प वितंडे। पालनार्थम, इसे रेफ लगा लीजिए बिंदी, इसकी पालना के लिए, किसकी, तत्व ज्ञान की, निर्णय की पालना के लिए, उसकी रक्षा के लिए जल्प वितंडे, जल्प और वितंडा का भी प्रयोग किया जा सकता है। वैसे हमें वितंडा नहीं करना है, वैसे जल्प नहीं करना है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आती है तत्व की रक्षा के लिए, वाद से बात बन नहीं रही है, तो तत्व की रक्षा के लिए जल्प और वितंडा भी प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना है कि दूसरा पकड़ ना ले हमारे को, दूसरे ने पकड़ लिया तो हम निग्रह स्थान में आ जाएंगे, हम खार जाएंगे, इसलिए सामान्यतः इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब वाद चल रहा है तब तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है हमारे को, जल्प और वितंडा की। लेकिन कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, बात बन नहीं रही है, तो ऐसे में केवल अच्छे उद्देश्य के लिए, तत्व की, सिद्धांत की रक्षा के लिए इनका प्रयोग कभी किया जा सकता है स्वयं, और दूसरा कर रहा है तो उसको बताने के लिए, पकड़ने के लिए इसका, इसको हम जानते हैं। आगे, तौ एतौ तर्क निर्णयो लोक यात्राम वहत। ये तर्क और निर्णय ये लोक यात्रा को चलाते हैं, इसके बिना लोक यात्रा हमारी चलती नहीं, जीवन नहीं चल सकता, हम बहुत प्रयोग करते हैं इसका। सोयम निर्णय प्रमेयांतर्भूत एवं अर्थम पृथक उत्तिष्ट इति। तो ये निर्णय प्रमेय के अंतर्गत आता हुआ भी अलग से इसलिए पढ़ा गया इन 16 के अंदर। आगे, अब वाद के बारे में बता रहे हैं। वादः खलु, वाद किसे कहते हैं, नाना प्रवक्तृकः, भिन्न भिन्न वक्ताओं वाला होता है, अलग अलग लोग अपना अपनी बात रखते हैं। प्रत्यधिकरण साधनः, अपने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने वाला होता है, प्रत्येक का जो अपना अधिकरण है, सिद्धांत है, पक्ष है, उसको वो सिद्ध करने वाला होता है, दोनों उसमें करते हैं अपना अपना। और अन्यतर अधिकरण निर्णयावसान, और उन दो में से, उन दो अधिकरणों में से, उन दो पक्षों में से किसी एक पक्ष में जिसका समापन हो जाता है, ऐसा वाक्य समूह वाद कहलाता है, एक सामान्य परिभाषा की। और बाकी आगे विस्तार से जब सूत्रकार बताएंगे तो और भी बातें बताएंगे। तो ऐसा ये जो वाक्य समूह है जिसे वाद कहते हैं, ये पृथक उद्दिष्ट, अलग से कहा गया, उपलक्षणार्थम, इसका ठीक प्रकार से हमें ज्ञान हो, इसका ठीक ज्ञान हो जाए, संकेत ठीक तरह से किया जाए, इसलिए इसको अलग से पढ़ा गया है। आगे, क्यों ऐसा करेंगे, तो उपलक्षित है ना व्यवहार, जब उसको उपलक्षित करेंगे, उसका ज्ञान होगा, इससे हम इसका व्यवहार कर पाएंगे, और वो तत्व ज्ञान आय भवती, वो तत्व ज्ञान के लिए होता है, हमें ठीक ठीक ज्ञान कराने में समर्थ होता है। आगे, तद विशेष जल्प वितंडे, और इस वाद से विशेष यानी भिन्न जल्प और वितंडा होते हैं। विशेष का ये मतलब नहीं है कि उससे अच्छे, सामान्यतः हम ये भी प्रयोग करते हैं, ये तो इससे विशेष है, ये विशेष ब्रह्मचारी है, ये विशेष औषधि है, हम अच्छे अर्थों में प्रयोग करते हैं, यहां विशेष का मतलब है भिन्न, अलग। तो तद विशेष उस वाद से भिन्न जल्प और वितंडा होते हैं, और ये तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम इत्युक्तम, ये तत्व के निश्चय की रक्षा के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, अध्यवसाय कहते हैं निश्चय के लिए, इसका प्रयोग भी इस सीमा पर किया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी। प्रणाम आचार्य जी। जी, ये निर्णय तर्क और वाद ये एक ही इसमें विषय के अंतर्गत अलग अलग है? अलग अलग है। वाद में तर्क चलेगा और वाद में निर्णय भी होगा, अंत में निर्णय आएगा तो वाद समाप्त हो जाएगा। तो वाद तो पूरी प्रक्रिया हुई, उसमें हम निर्णय का, उसमें हम तर्क का प्रयोग करेंगे और निर्णय तक पहुंचेंगे। तो अलग अलग क्यों, एक ही में रख देते हैं? वाद है, रख सकते हैं, लेकिन स्पष्ट करने के लिए कि आखिर तर्क क्या है, निर्णय किसे कहते हैं, वाद किसे कहते हैं। ये तो चूंकि इनका विषय ये मुख्य है, इसलिए अलग अलग करके बता रहे हैं। आगे देखिए, निग्रह स्थाने व्य पृथक उद्दिष्टा हित्वा भाषा वादे चोदनिया भविष्यन्ति। निग्रह स्थान में अलग से कहे गए हित्वाभास, इसमें एक शब्द आया निग्रह स्थान। निग्रह स्थान का जैसे मैंने बताया था, जो पकड़ के हेतु होते हैं, पराजय के हेतु होते हैं, त्रुटियां होती हैं। तो आगे पांचवें अध्याय में दूसरे आन्निक में निग्रह स्थानों का नाम गिना है, कौन कौन निग्रह स्थान होते हैं, बहुत सारे हैं। उसमें हित्वाभास भी कहे गए हैं, हित्वाभास भी कहे गए हैं। तो हित्वाभास निग्रह स्थान में आ ही चुके हैं वहां पर, लेकिन यहां इन 16 में भी वाद जल्प वितंडा हित्वाभास छल जाति निग्रह स्थान। तो जब निग्रह स्थान में हित्वाभासों का कथन कर दिया था, तो अलग से हित्वाभास का प्रयोग क्यों किया, इसका उत्तर यहां पर दे रहे हैं। तो ये चूंकि वाद में हित्वाभासों को बताना पड़ता है कि देखो ये आपने गलत हेतु दिया, बार बार बताना होता है, त्रुटियां होती रहती हैं, इसलिए इसको अलग से कहा। यद्यपि ये निग्रह स्थान में आ जाते हैं, लेकिन वाद में बताने होते हैं, संकेत करना होता है, देखो ये हित्वाभास हो गया, ये हित्वाभास हो गया, तो इसलिए इसकी महत्ता होने के कारण से निग्रह स्थान से अलग भी इन 16 में इसको पढ़ाए। आगे, जल्प वितंडयोस्तु निग्रह स्थानानि इति। जल्प और वितंडा में यदि हित्वाभास होंगे तो वो तो निग्रह स्थान ही आ जाएंगे। हित्वाभास निग्रह स्थान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। निग्रह स्थानों की चर्चा में हित्वाभास का भी वर्णन किया गया है। निग्रह स्थान का मतलब पराजय का हेतु, हित्वाभास हुआ तो हमने कहा यह निग्रह स्थान है और आप हार गए। तो जल्प और वितंडा यदि चल रहा है और किसी ने हित्वाभास का प्रयोग किया तो कहेंगे आप निग्रह स्थान में आ गए और वो पराजय हो जाएगी उसके। लेकिन वाद अगर चल रहा है और किसी ने हित्वाभास का प्रयोग कर दिया अनजाने में, तो अब हम उसको ये नहीं कह सकते आपका निग्रह स्थान हो गया, क्योंकि वाद में तो हम कह ही नहीं सकते कि आप निग्रह स्थान में आ गए और पराजय हो गई आपकी, कभी नहीं बोलेंगे। ये इतना कहेंगे कि नहीं आपका ये हित्वाभास है, उस पर चर्चा चलेगी, हित्वाभास है या नहीं है, वो सिद्ध करेगा, वो बचाएगा अपने को, ये उसको खंडित करेगा, वो सब चर्चा चलेगी। लेकिन हित्वाभास कर दिया और इतने मात्र से उसको निग्रह स्थान नहीं कहा जाता। तो यदि हित्वाभास को केवल निग्रह स्थान में ही रखते, तब तो जब जब हित्वाभास का प्रयोग होता तब तक हम कहते हैं कि ये निग्रह स्थान ही है। लेकिन वाद में हित्वाभास को बस बताना होता है कि ये आपका हित्वाभास हो गया, निग्रह स्थान फिर भी नहीं होता है, इसलिए हित्वाभास को यहां पर अलग से पढ़ा गया। तो जल्प वितंडयोस्तु, जल्प और वितंडा में तो ये हित्वाभास निग्रह स्थान यानी निग्रह स्थान ही होते हैं, वो तो पराजय के हेतु ही होते हैं। आगे, छल जाति निग्रह स्थानानाम पृथक उपदेश उपलक्षणार्थम इति। अब इन 16 के अंदर छल जाति निग्रह स्थान इन तीन को अभी कथन किया गया है, किस लिए, कि इनका उपलक्षण करने के लिए, इनको अलग से स्पष्टता से बताने के लिए। और स्पष्टता से क्यों बताना चाहते हैं, तो कहा उपलक्षितानाम स्ववाक्य परिवर्जनम, इनको हमने जान लिया, उपलक्षित कर लिया, तो इनका अपने वाक्यों में परिवर्जन करना है, हमारे वाक्यों में छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग न हो पाए, इससे हमको बचना है, हम त्रुटि ना कर पाए, हम त्रुटि ना करें, इसलिए। तो उपलक्षितानाम स्ववाक्य परिवर्जनम छल जाति निग्रह स्थानानाम, इसको यूं करेंगे, उपलक्षितानाम छल जाति निग्रह स्थानानाम स्ववाक्य परिवर्जनम और परवाक्य परियनुयोग। और दूसरे के वाक्यों में हमें बताना होगा कि देखो ये छल कर दिया आपने, ये जाति है, ये निग्रह स्थान है, छल और जाति क्या होते हैं वो और आगे हम समझेंगे, ये दोष होते हैं। आगे जातेश्च परेण प्रयुज्यमानाया सुलभ समाधि। जब हमने जाति के बारे में जाना, एक दोष है, दूसरा कोई हराने के प्रयोजन से गलत ढंग से बात को रखता है, तो दूसरे के द्वारा प्रयोग की गई जाति का हम ठीक तरह से समाधान कर सकते हैं। उसने एक गलत वार हमारे पे किया, गलत नीति अपनाई, तो हम उसका समाधान ठीक ढंग से कर सकते हैं यदि हम जाति के बारे में जानते हैं। और स्वयं च सुकरह प्रयोग, और यदि कभी हमें जाति का प्रयोग करना हुआ तत्व की रक्षा के लिए, तो सुकरह प्रयोग हम आसानी से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सा इयम आन्वीक्षिकी प्रमाणाधिभि पदार्थैर विभज्यमाना, सा इयम आन्वीक्षिकी विद्या, ये आन्वीक्षिकी विद्या जो ये शास्त्र है, ये प्रमाणादि भी पदार्थ है, ये जो प्रमाणादि पदार्थ इसके हैं प्रमेय को छोड़ करके बाकी जो गिना दिए 16 में से 15, इनके द्वारा, इन पदार्थों के द्वारा विभज्य माना पृथक होती हुई किन से, अन्य विद्याओं से, अन्य शास्त्रों से, अन्य विद्याओं से ये पृथक होती है। किस कारण से, प्रमाणादि के कारण से, ये विशेष इसके प्रतिपाद्य विषय है। ऐसी होती हुई एक कैसी है विद्या, तो इसकी प्रशंसा में श्लोक है, प्रदीप सर्व विद्यानाम, सब विद्याओं का ये प्रदीप के समान है, दीपक के समान है। प्रदीप क्या करता है, प्रकाशक होता है, हमें जनाता है। तो किसी भी शास्त्र को हम पढ़ेंगे वहां ये प्रमाण, ये विद्या, अन्वीक्षिकी विद्या हमें दीपक की तरह से सहारा देगी, प्रकाशित करेगी विषय को। जैसे आजकल गणित विद्या है, गणित विद्या आप उसको अपने आप में आप विज्ञान कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। गणित का अपने आप में कोई प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उसका प्रयोग रसायन शास्त्र में भी होता है, भौतिक विज्ञान में भी होता है, अर्थशास्त्र में भी होता है, लोक व्यवहार में भी होता है, सब जगह है। गणित कहां पर नहीं है, सब जगह है। वो गणित सब विद्याओं को प्रकाशित करती है, उसकी सहायता से वहां पर लाभ मिलता है। ऐसे ही ये न्याय विद्या सब शास्त्रों को प्रकाशित करने वाली है। तो प्रदीप सर्व विद्यानाम, सब विद्याओं के लिए का ये प्रकाशक है, उसको और अच्छी तरह से जनाता है। और उपाय सर्व कर्मणाम, जितने भी हम कर्म करते हैं उसका ये उपाय है, बिना प्रमाणों के हम कर्म नहीं कर सकते, ठीक तरह से कर्म नहीं कर सकते। और आश्रय सर्व धर्माणाम, सब धर्मों का ये आश्रय है, जो अपने वर्णाश्रम धर्म है, अपने अपने वर्ण के, अपने अपने आश्रम के, उन सब धर्मों को करने का ये आश्रय है, आधार है। और ये विद्योद्देश्य प्रकीर्तिता, कौटिल्य अर्थशास्त्र में ये विद्योद्देश नाम का एक प्रकरण है, वहां पर विद्या का उद्देश्य किया गया है। वो जो चार प्रकार की विद्या बताई थी पीछे, वहां इसका आन्वीक्षिकी विद्या का उल्लेख संकेत किया गया है। आगे तदिदम तत्वज्ञानम निःश्रेयसाधिगमश्च यथा विद्यम वेदितव्यम। ने इस सूत्र में, प्रथम सूत्र के अंत में कहा था, निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानात निःश्रेयसाधिगम, तो तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति है। अभी हमने वहां अर्थ क्या किया था, तत्वज्ञान हो गया और निःश्रेयस का मतलब हमने मुक्ति किया था। लेकिन जब ये न्याय विद्या, ये आन्वीक्षिकी अलग अलग विद्याओं में जाएगी, तो वहां निःश्रेयस का मतलब क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि वहां पर तत्वज्ञान और निःश्रेयस ये यथा विद्यम वेदितव्यम, जिस जिस विद्या के जो जो है वो वहां पर समझने चाहिए। यदि प्रमाण विद्या का, इस न्याय विद्या का प्रयोग पाक शास्त्र में किया जाता है, तो पाक विद्या का तत्वज्ञान होना ये तत्वज्ञान कहलाएगा वहां पर। और भोजन का बन के आ जाना, अच्छा स्वास्थ्यकर भोजन का बन के आना, ये उसका निःश्रेयस कहलाएगा। धनुर्विद्या है तो वो उसका धनुर्विद्या के बारे में जानेगा, ये तत्वज्ञान हो गया। और जय की प्राप्ति, पराजय से बचना, ये उसका निःश्रेयस हो जाएगा। चिकित्सा, तो रोग, रोग के कारण, औषधियां, उनके गुणधर्म, इनको जानना, ये तत्वज्ञान कहलाएगा। और स्वस्थ को स्वस्थ रखना और रोगों को दूर करना, ये उसका निःश्रेयस कहलाएगा। तो तत्वज्ञान और निःश्रेयस अलग अलग जगह पे, अलग अलग विद्याओं में अलग अलग लगेंगे, अपने अपने जिस जिसके हैं वहां वो अर्थ लेना चाहिए। लेकिन यह तो यहां पर, तो इस शास्त्र यहां पर एक कौन सा शास्त्र है, यह तो अध्यात्म विद्यायाम, इस अध्यात्म विद्या में, इस शास्त्र को ही अध्यात्म विद्या कह रहे हैं, ये तर्क शास्त्र मात्र वो नहीं है। यह तो अध्यात्म विद्यायाम, यहां तत्वज्ञान और निःश्रेयस का क्या मतलब है, ये भी तो एक विद्या है न्याय विद्या, यहां भी तो प्रमाणों का प्रयोग हो रहा है। तो यह तो अध्यात्म विद्यायाम आत्मादि तत्वज्ञानम, तत्वज्ञानम आत्मा आदि जो प्रमेय है इनका तत्वज्ञान ही तत्वज्ञान है, या और चीजों का तत्वज्ञान नहीं किया जाएगा। और इस शास्त्र में प्रमाणों को बताते हुए जिन प्रमेयों को लिया गया है वो सारे आध्यात्मिक विषय हैं। तर्क वितर्क भी चलता रहेगा, प्रमाणों का प्रयोग भी होता रहेगा, ऊहापोह खूब होगी, लेकिन विषय कौन से रहेंगे? आध्यात्मिक विषय रहेंगे। ये अध्यात्म शास्त्र है, ये मोक्ष शास्त्र है। तो यह तो अध्यात्म विद्यायाम आत्मादि तत्वज्ञानम, तत्वज्ञानम या तत्वज्ञान आत्मादि का है। और निःश्रेयस अधिगमो अपवर्ग प्राप्ति रीति, और यहां निःश्रेयस का मतलब है अपवर्ग यानी मुक्ति की प्राप्ति, जहां सारे दुख हट जाते हैं ऐसा वो अपवर्ग मुक्ति मोक्ष, ये इसका निःश्रेयस है। इसलिए ये अध्यात्म शास्त्र है, हम अध्यात्म शास्त्र को पढ़ रहे हैं। यद्यपि इसका प्रतिपाद्य विषय प्रमाण है, लेकिन अध्यात्म को लक्ष्य करके ये प्रमाणों का प्रयोग करेंगे यहां पर। फिर हम इस प्रमाण इन प्रमाणों का प्रयोग अपने अपने अन्य विद्याओं में भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आज का पाठ तो मैं यहीं तक रखता हूं, अभी जो पढ़ाया है उसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछे होमाचार्य जी, जी ये 16 नंबर प्रश्न पर जो अंत में अध्यात्म आत्म विद्या या आत्मादि तत्वज्ञानम तत्वज्ञानम या तत्वज्ञानम तत्वज्ञानम का दो बार प्रयोग क्यों? जी आत्मादि तत्वज्ञानम का मतलब है आत्मा आदि का जो तत्वज्ञान है, आत्मा आदि का जो तत्वज्ञान है उसको यहां पर तत्वज्ञान कहा गया है। चिकित्सा का जो औषधियों का जो तत्वज्ञान है इसमें क्या गुणधर्म होते हैं वो तत्वज्ञान या तत्वज्ञान नहीं कहला रहा है, वो भी तत्वज्ञान है, वो चिकित्सा शास्त्र में तत्वज्ञान है। व्याकरण में तत्वज्ञान अलग है, वहां शब्दों का तत्वज्ञान है। मीमांसा में तत्वज्ञान एक अलग हो गया, वो वाक्य का तत्वज्ञान है। लेकिन यहां का जो तत्वज्ञान है वो कौन सा है? आत्मा आदि का। और आत्मा आदि कौन से? जो प्रमेयों में गिनाए हैं इन्होंने, आगे बताएंगे, उनका तत्वज्ञान यहां तत्वज्ञान कहलाएगा, इसलिए दो बार प्रयोग किया। और कोई? जी मंजूर मंजूर प्रणाम आचार्य जी, यहाँ जाति शब्द का क्या तात्पर्य समझ में? जी बैठिए। जाति शब्द यहां न्याय दर्शन में एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसका अपना पारिभाषिक है। जब कोई व्यक्ति किसी के उदाहरण को गलत अर्थ में प्रयोग कर ले, दूसरा उसका गुण लेते हुए और खंडन करे, उसको जाति कहा गया। अभी जाति वैसे विस्तार से समझने की बात है आगे, लेकिन सामान्य रूप से हम कहें तो इसको मैंने ज्यादा इसलिए अभी यहां कुछ खोला नहीं है, आगे ये भी आगे इसके विस्तार भेद आगे पांचवें अध्याय में बताएंगे। तो लोक में जो जाति का प्रयोग करते हैं वो अलग है, यहां ये जाति का प्रयोग अलग है। उधार शब्द के किसी उदाहरण के किसी वस्तु के भिन्न धर्म को लेकर के, तो जैसे कि एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं थोड़ा समझने के लिए कि शब्द अनित्य है क्योंकि वो उत्पन्न होता है, तो शब्द अनित्य ये प्रतिज्ञा हुई और हेतु दिया उत्पन्न होने से। अब उदाहरण देना होगा, जैसे कि घड़ा, घड़ा बोल दिया। तो अब दूसरा यूं कहे कि अच्छा ये शब्द घड़े के समान है, आपने कहा घटवत घड़े के समान, तो घड़े को तो छू सकते हैं शब्द को तो नहीं छू सकते, तो ये जो आपका कथन है कि घड़े के समान ये गलत है, और ये गलत है तो इसका मतलब है शब्द अनित्य नहीं हुआ, वे खंडन किया ना। तो ये कैसा खंडन है? ये अनुचित खंडन है, ये अनुचित खंडन है। क्यों अनुचित है ये आगे सारी चर्चा चलेगी, ये उचित है या नहीं है। फिर से बोलता हूं, शब्द अनित्य है ये प्रतिज्ञा एक व्यक्ति की, क्योंकि ये उत्पन्न होता है कारण हेतु, और उदाहरण दिया जैसे कि घड़ा, घड़ा भी उत्पन्न होता है और वो नष्ट होता है, ये इतना एक ने प्रस्तुत किया। अब उदाहरण क्या दिया था, घड़ा, घड़े के समान घट वत्त। अब इसको उसने दूसरे ने पकड़ लिया कि अच्छा शब्द घड़े के समान है, शब्द घड़े के समान है, तो वो कई तरह से खंडन कर सकता है कि अच्छा घड़ा तो घड़े को तो हम छू सकते हैं, तो फिर तो शब्द भी छूने वाला होना चाहिए। घड़े के समान है, घड़ा तो मिट्टी से बनता है, तो फिर शब्द भी मिट्टी से ही बनना होना चाहिए। ऐसे यदि कोई खंडन करता है इसको जाति कहा जाता है, ये गलत है, क्योंकि वक्ता ने ये थोड़ा कहा था कि ये स्पर्श वाला है, वो तो केवल जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, इतने अंश को ही देखते हैं। तो दृष्टांत का एक ही धर्म लिया जाता है, जो वो प्रस्तुत करता है, वक्ता जिस हेतु से वो प्रस्तुत कर रहा है, जिस अंश में प्रस्तुत कर रहा है, उससे इधर उधर जाकर के फिर उसका खंडन कर देना एक गलत माना जाता है। ये जाति है और ये निग्रह स्थान है, एक पराजय का हेतु है। यदि कोई ऐसा करता है तो ये अनीति है, अशिष्टता है, और उसको पराजय का हेतु माना जाता है। ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं। तीन बार ओम का उच्चारण। ओ सादर अभिवादन।